Kıymetli dostlar, programımızın ikinci kısmında bugün Ad kavminin akıbetini hep beraber inşallah göreceğiz. Az önce de moladan önce söylediğim gibi böylesi bir duruş acaba nasıl bir akıbeti hak ettiriyor, netice veriyor onu göreceğiz. İnşallah kaldığımız nokta orasıydı. Hazreti Hud elinden geleni söylemiş, evet. Yapacaklarını yapmış, yerini belirlemiş, onlara uyarısını yapmış. Ya yani çırpınışını gerçekleştirmiş. Hakikaten evet. Bir çırpınış vardı orada. Sonuçta sünnetullah işliyor. Allah da sırat-ı müstakim üzeredir diye sırat-ı müstakimin Rabbe izafesi, nispeti evet. O da enteresandı benim için şahsen. Onu yani Rabbin de sünnetullahın da şaşma olmaz, adetullahın da şaşma olmaz. O da kendi çizgisini dümdüz ilkelerini, prensiplerini korur. Evet. Tecellisi de böyledir. Davranışlar karşısındaki yaklaşımları da nettir. Evet. Şimdi hocam o helaki bir anlayalım inşallah. Evet. Aynen çok çok yerinde bir tespitiniz oldu. Sırat-ı müstakim üzere olmak yani kim neyi hak etmişse Allah ona hak ettiğini veriyor. Sünnetullah işte böyle tecelli ediyor. Dedim ki ısrarla bu Ad kavmini anlatırken bunların helakinin sebebi inkarları değil. Bunların helakinin sebebi fesat ve tuğyanlarıdır. Tuğyan azgınlık demektir. Yani eşyanın yaratıldığı yerde onu bırakmayıp onu yerinden etmek. Bu inançta tevhidi zedeleyip yerine şirki küfrü ikame etmek anlamında olduğu gibi müminlere hayatı zindan etme anlamında her türlü fesadı uygulama anlamında bir sıra dışı ve bir sınır dışı sınırını bilmemeyle alakalı bir bozuk davranış biçimidir demiştim tuğyana. Her tuğyanın bir tufanı olur. Bunlar tufan ekiyorlar. Tuğyan içinde tufan ekiyorlar, rüzgar ekiyorlar, fırtına biçecekler. Yani bunlarla alakalı çok enteresan Yusuf Bey, Kur'an-ı Kerim'de bu kavmin akıbetiyle alakalı kullanılan azap ifadelerini böyle teker teker tespit ettim. Yani her biriyle ilgili çok detaylı bilgi vermek istemiyorum. Sadece Hakka suresinde bir hususiyet var ve o surede başka hiçbir kavimle alakalı olmayan bir hususiyet var. Onun üzerinde biraz durmak istiyorum. Buyurun. Yani zamanımı oraya hasretmek istiyorum. Buyurun. Geri kalan bunların helakiyle alakalı Kur'an'ın kullandığı kavramları sure, ayet numaralarını vererek ifade edip geçeceğim. Peki. Araf suresinde Rabbimiz buyuruyor ki 71-72. Ayetlerde قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ İşte sizin bu kötü tavrınız karşılığında artık Rabbinizden size bir ricz ve gadab gelmiştir. Yani bir azap sözü ve sizin ahlaki çöküntü içerisine girmeniz artık vaki olmuştur. Bu iş bitti yani. Bir çöküntü, bir bozukluk ve beraberinde bir gazap, tuğyanın karşılığında bir tufan biçimi olarak gazap size hak oldu. Vaki oldu demek artık bunu siz hak ettiniz. Rabbiniz size bunu uygulayacaktır. Biri bu. İkincisi gene o Araf suresi 72. ayette bir defa ve kata'na dâbirellezîne kezzebû bi âyâtinâ. İşte ayetlerimizi böyle fütursuzca yalanlayanların kökünü kazıdık diyor. Demek ki onlara uygulanan azap her ne ise o azap onların kökünü kazıyan dâbir kök demek, deber arka demek, dâbir kök demek, kökünü kazıyan, kökünü kesen yani tam bir helak biçimiyle onlar helak edilmişler. Araf suresi 72. ayette geçiyor. Hud suresi 58'de azab-ı galiz ifadesi kullanılıyor. Galiz ağır demek. Yani etkileri sonuçları son derece ağır olan bir azap onlara uygulandı. Onlar böyle bir azaba düçar oldular demektir. Azab-ı galiz. Sonra yine Hud suresi bu defa 60. ayette ve utbi'u fi hadi dünya la'neten ve yevmel kıyame. Yani bu adamlar dünya hayatında bir lanete tabi tutuldular. Yani bunlar lanetle buluşturuldular. Lanete layık görüldüler. Kendi eylemlerinin sonucu olarak. Ve yevmel kıyameti tabi. Kıyamette de. aynı akıbet onları bekliyor. Çünkü ela inne aden keferu rabbahum. Bunlar Rablerine karşı son derece hakikati gizleyen bir tutum içerisine girdiler. İşte bu Ad kavmi merhametten de rahmetten de uzak olsunlar diye 60. ayette Hud suresinde böyle bir gönderme var. Sonra Mü'minun suresi 41. ayette gene bunlarla alakalı bunları bir sayhanın tuttuğu ifade ediyor. Evet. Sayha korkunç gürültü demektir. Evet. Sayha. Hatta kıyamet içinde kullanılır bu ama bir belli bir kavmin helaki içinde bu sayha kavramı kullanılır. Ama bu sayha fecaallahum husaa. Öyle bir gürültü ki bunları sel süprüntüsüne çevirdi. Husaen demek yani işte böyle çer çöp haline getirdi. Perişan etti. Hani selin üzerindeki köpük gibi savurdu götürdü bunları. Böyle şiddetli bir azabın haberinin verildiğini anlıyoruz. Böyle helak ediliş biçimlerini de evet söylemiş oluyor. Gibi şimdi bunları toparlayan başka bir ifade var. Ona hazırlık yapmaya çalışıyorum. Yani bunları böyle öncül ifadeler olarak zikrediyorum. Şimdi bunun nasıl olduğuyla alakalı kısmen Fussilet suresinde bir ifade var. Önce onu hatırlatıp sonra Hakka suresine geçeceğim. Fussilet suresi 15 ve 16. ayetler bu Ad kavmi ile alakalıdır. Onların yeryüzünde haksız yere böbürlenmelerini, kibir içerisine girmelerini ve kâlû men eşeddü minnâ kuvveten, canım bizden daha kuvvetlisi kimmiş gibi böyle yersiz istikbarlarını Allah-u Teala hatırlatıyor. Evelem yarav ennallâhe ellezî halekahum huve eşeddü minhum kuvveten. Bilmiyor mu bu adamlar? Onları da onlardan çok daha güçlülerini de yaratan Allah'tır. Ve kânû bi âyâtinâ yechadûn. Bu adamlar ayetlerimize karşı son derece bir inkarcı tutum içine girdiler. Bunun üzerine onların bu tutumları işte Fecr suresindeki fesadı ve tuğyanı da dikkate alarak onların bu insanlara karşı suç işlemişliklerini, zulüm işlemişliklerini karşılamak üzere Cenab-ı Hak buyuruyor ki فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ onların üzerine gönderdik. اَرْسَلَ عَلَى yukarıdan gönderme. O ala edatı istiyela manasına geliyor. Yukarıdan, belli ki yukarıdan aşağıya bir felaket geldi. Ne geldi? Rihan sarsaran. Sarsıcı bir rüzgar. Korkunç bir rüzgar. Şimdi sarsıcı ve uğultulu bir rüzgar diyor. Bu sarser kelimesinin sars manası, sarsmak manası var. Uğursuz manası var. Hatta bu sarsara kelimesi yani çok ilginç. Sat, re harflerinden oluşuyor. Rubai bir kelime. Hmm. Dört harfli bir kelime. Ancak bazı alimler bunun aslının iki harfli olduğunu söylüyor. Hmm. Sat ve ra harfinden olduğunu oluştuğunu söylüyor. İkisinin yan yana gelmesi bu sarsıcı, uğursuz ve uğultulu şeyin, rüzgarın devamlılığını ifade için harflerin tekrarlandığını söylüyorlar. Harf tekrarı eylemin de tekrar edilmişliğinin bir delili olarak sunuluyor. Enteresan. Öyle kabul eden alimler var. Onu aktarmış olalım. Ne zaman olmuş bu? Fi eyyamin nehisatin. İşte bu uğursuz günlerde. Böyle sıkıntılı geçen günlere eyyami husum derler. Yani sıkıntılı, uğursuz günler. Bu günler diyor. Şimdi burada eyyamin nehisatin ifadesi var. Şeyde ise hani işin farkında olan yani Kur'ani altyapısına sahip olan kardeşlerim mutlaka şunu şimdi takip ediyorlardır. Kamer suresinde bunlarla alakalı inna arsenna aleyhim rihan sarsaran aynı ifade. Biz onlara işte böyle uğursuzluğu devamlı olan bir rüzgar gönderdik. Fi yevmi nahsin müstemirrin. Sarsıcı bir rüzgar, etkileyici bir rüzgar, dondurucu bir rüzgar. Fi yevmi nahsin. Bir uğursuz günde. Bakın burada nahis kelimesi tekil geliyor. Bu şeyde ise eyyami nahisat. Burada yevmi nahs, orada eyyami nahisat. Sanki bir çelişki mi var acaba? Aynı millet çünkü. Ad kavmiyle ve onların helakiyle alakalı geçiyor. Bir yerde yevmi nahs, bir yerde eyyamin nahisat geçiyor. Bu bir çelişki değil. Niye? Bunun iki türlü cevabı var. Cevaplardan biri Kamer suresi 19. ayette yevmi nahsin tamlaması müstemirrin kelimesiyle devam ettirilmiş. Müstemirrin devam eden demektir. Bu devamlılık belli ki burada sözü edilen uğursuz o günün devam etmekte ettiğini, olduğunu, istimrarını gösteriyor. İstimrarını gösteriyor. Böyle bir çıkış noktamız var. İkincisi ise yevmi nahs ifadesi bu felaketin en şiddetli şekilde başladığı günü ifade etmiş olabilir. Eyvallah. Yani tamamı bugünden ibarettir manasından ziyade böyle bir günde başladı demektir. Çünkü eyyâm-i nehisâd ifadesi çok önemli. Hakka suresinde bu uğursuz günlerin açılımı yapılıyor. Kaç gün, kaç gece olduğuna dair bir detay veriliyor. İlk defa ve tek bunlarla alakalı veriliyor. Çünkü çok sarsıcı bir azaptan söz ediyoruz. Şeyde geçiyor bir de, yani şimdi onu da söylemeden geçmeyeyim. Ahkaf suresinde öyle bir garip durum oluyor ki felemma ra'avhu aridan, onlar o felaketi arız olarak artık gördüklerinde müstakbile evdiyetihim, o vadilerine doğru, yani genişlemesine, vadilerine doğru gelen bir fırtına şeklinde bunu görünce galu hada aridun mumtiruna. Oo, ne güzel demişler ya. Bu bize yağmur yağdıracak bulutlar. Böyle yoğun bir yağmur geliyor diye güya kendilerine göre sevinmişler. Bel hayır hayır, hiç onları yağmur sulayacak ve bekledikleri türden bir nimet değil. Huve mesteaceltum bihi. O sizin acele istediğiniz azaptır. Fe'tina bima te'iduna in kunte mines sadikin. Eğer sözünde doğru söyleyenlerden isen, işte bize vaat ettiğin azap neymiş, getir. İşte o acele istediğiniz işte budur. Rihun, bu bir fırtınadır, kasırgadır. Fiha azabun elimun, içinde elem verici bir azap olan korkunç bir fırtına, kasırga geliyor. Öyle ki tüdemmiru külle şeyin bi emri rabbiha. Rabbinin emriyle her şeyi alt üst edip yakıp yıkacak bir özelliği olacaktır. فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى اِلَّا مَسَاكِنُهُمْ. Öyle olacak ki bunlar sadece meskenleri görülecek hale gelecekler. Yani insanların hiç artık esamesi okunmayacak, korkunç bir felaket geliyor. كَذَٰلِكَ نَجْزِ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. İşte böyle suçlu kavmi işte biz böyle cezalandırırız diye Ahkaf suresinin işte 24-25. Ayetlerinde böyle bir gönderme var. İşi çok fazla uzattığımı fark ediyorum ama son Hakka suresindekileri de söyleyeyim. Ondan böylece toparlamış lütfen olayım. Evet. Hakka suresi gene böyle bir grup azgın kavmin akıbetinden söz eden ayetlerle başlar. El hakkatu mel hakkatu ve ma edrake mel hakka. İşte o tahakkuk edecek şey, bilir misin ne garip, ne korkunç bir şeydir. Ne olduğunu sana bunun kavratan ne olabilir ki? Kezzebet semudu ve adun bil kari'ati. Bu semud kavmi de, ad kavmi de kari'ayı. Kari'a anında hızlı bir şekilde çarpan azap demektir. O dünyevi olunca eliflamsız gelir. Mahşere yönelik, yani son saatle alakalı olunca eliflamla gelir. Evet. El kari'a, kari'a. Rahat suresinde eliflamsız kullanılıyor. Bu şeyi bilelim. Semud kavmiyle ilgili bir ayet var. Onu geçiyorum. Ve emma adun. Ad kavmine gelince. Fe uhlikû. Bunlar helak edildiler. Nasıl? Birihin sarsarin atiyetin. Bunlar bir rüzgarla, sarsıcı, uğultulu ve somsoğuk bir rüzgar. Sarsıcı bir rüzgar. Atiyetin, azgın, şiddetli, bölüp bölüp atan, büküp büküp parçalayan hortum manasına geliyor. Atiye, azgın. Utu o demek zaten, azgın şey demektir. Atiye onun müennes kalıbıdır. Yani böyle korkunç, şiddetli, büküp büküp atan hortum şeklinde bir rüzgar, sarsıcı bir rüzgar ile helak edildiler. Sekkaraha aleyhim. Allah o rüzgarı onların üzerine saldı. Ne kadar? Seb'a leyalin. 7 gece ve semaniyete eyyamin. 8 gün. 8 gün. 7 gece 8 gün. Şimdi şeyde Fussilet suresi 16. ayetteki eyyamine hisatın tefsiridir bu. Tefsiridir bu. Efendim uğursuz günler ifadesi belli ki 7 gece, 8 gün sürmüş. 8 gün sürmüş. Seb'a leyalin ve semaniyete eyyamin. 8 gün. Husumen. İşte bu husum kelimesi kesintisiz manasına gelebildiği gibi kökünü kazıyan manasına da gelebiliyor. Zaten kökünü kazıma manası delilsiz değil. Onu Araf suresinde فَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا demişti. Ayetlerimizi inkar edenlerin işte kökünü keseceğiz biz. Oraya da bir gönderme vardır böylece. Aynı kıssanın farklı yerlerde birbirine gönderme yapan özelliği gereği. Evet. Efendim o devamlı kesintisiz kökünü kazıyan uğursuz günler 8 gün 7 gece devam etmiş. Feteral kavme fiha sar'a kennehum a'cazu nakhlin khaviye. Öyle oldu ki o kavim içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş bir hale geldiler. Yani kennehum a'cazu nakhlin khaviye. İçi boş hurma kütükleri gibi. Yani sağa sola savruldular. Artık onlardan geriye. Fehel tera lehum min bakiye. Hadi bakalım. Ne görüyorsun? Bir bak bakalım. Geriye bir şey kaldı mı onlardan adam anlamında? Yok. Dolayısıyla böyle korkunç bir günden söz ediyor Allahu Teala. Eyyamu husum. Efendim eyyamu nehisat. Uğursuz, kesintisiz, kökünü kazıyan bir felaket günleri manasına gelen ifadedir. Bu Ad kavmiyle ilgili özel kullanılan bir ifade biçimidir. Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum. Azap için kullanılan kelimelerin aslında neyin karşılığı olarak böyle kullanıldığını ortaya koymak için. Şimdi rih-i sarsar dedik ki soğuk fırtına, sarsıcı rüzgar, kasırga vesaire. Onlar aslında gönüllerinde ve mümin muhataplarına karşı hakikate karşı soğuk bir fırtına içindeydiler. Yani onlar bakışlarında da yüreklerinde de peygamberi öğretilere karşı hiçbir sıcak, ılık, esnek bir duruş ortaya koymadılar. Onların o katı tutumları beraberlerinde katı bir azap biçimiyle helaklerine sebep olmuştur. Cezaen vifaka yani. Aynen. Nebe suresinde geçtiği gibi. Tam da muvafık bir karşılık. Neye? Onların vahye karşı fütursuz, katı, soğuk, buz gibi duruşlarına karşılık helakleri ona göre şekillenmiştir. 7 gece 8 gün. Ne demek bu? Devam eden bir küfür. Hmm. Devam eden bir fesat, devam eden bir tuğyan. Buna karşı da onlar inançlarında, inançsızlıklarında devam ettiler. Artık 7'yi çokluk manasını alabilirsiniz. 8'i de çokluk manasını alabilirsiniz. İnançsızlıklarında, küfürlerinde, tuğyanlarında, fesadında, azgınlıklarında devam eden bu adamların cezası da kesintisiz, sürekli gerçekleşen bir azaba dönüşmüştür. Yani onların inkardaki kararlılıkları azabın sürekliliğine sebep olmuştur. Husumen işte kökünü kazıma manası da var. Devamlı uğursuz manası var. Kökünü kazıma manası var. Onlar tevhidin kökünü kazımak istediler. Her türlü alayı, inkarı, tehdidi Hazreti Hud'a ve inananlara yönelten bu adamlara karşı husum denen kökünü kazıyan bir azap biçimiyle tecelli etmiştir. Evet, sarsılmış, hakikati kökünden sarsmaya gayret eden insanların kökünün söküleceği ve içlerini hakikate karşı boşaltmış olan bu adamların tıpkı içi boşalmış hurma kütüklerine döndürülüp savrulmuş olacakları, yüreklerindeki parçalanmışlığın, boşluğun, anlamsızlığın onların azap biçiminin akıbeti olarak kendilerine uygulandığını bu vesileyle, böyle detay ifadeleriyle Cenab-ı Hakk'ın bize hatırlattığını bu vesileyle ben de kardeşlerime ifade etmiş olayım. Hakikate karşı duruşunuz neyse öyle bir akıbeti hak edeceğinizi bilmelisiniz. Tıpkı bir münafık duruşunda olduğu gibi öyle diyor Rabbimiz. اِذَا رَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ Onları gördüğün zaman böyle bedenleri ilgini çeker, dikkatini çeker. Hatta ve in yekulu tesma'a li kavlihim. Bir şeyler konuşsalar sözlerini dinlersin yani, adam zannedersin. Ama keennehum huşubun müsennede. Onlar giydirilmiş kütükler gibidirler. Vay vay vay vay. Evet. Tahsebuhum cemiyan ve kulubuhum şetta. Önce Münafıkun suresinde, sonra Haşr suresinde buyuruyor ki sen onları bir bütün müteşekkil bir adam zannedersin ama onların kalpleri köstebek yuvası gibidir. Darmadağınıktır, perperişandır. Onlar gibi bu Ad kavminin de yürekleri boş hurma kütükleri gibi bir hakikatten uzaklaşmışlık manasında paramparçalığı ifade ediyordu. Hakikate karşı böyle dalgalı duruş ya da düşmanca duruş sergileyenlerin akıbeti hak ettikleri cinsten tecelli etmiştir. Surelerin bize öğrettiği hakikat budur. Evet hocam, teşekkür ederim. Her zaman gibi ederim. Çok güzel bir özetleme oldu, iyi bir toparlama oldu. Gönlünüze sağlık, sağ Allah razı olsun diyoruz. Efendim bugün de bu kadarlıkla iktifa ediyoruz. Bundan sonrasını hep söylediğimiz gibi sizin çoğaltmanıza bırakıyoruz. Sizin dünyanızda genişletmenize havale ediyoruz. Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.